قیصر کو خط لکھا. یہ آیت آیت اس پر میں سابقہ سے مقدم ہے. قرآن ظاہر یہ بکرتی بنا سقین کی طرف سے آئی سے بھی سوا ان قصدن و بھی قال ان قصدن ابراہیم بن موتا نشامنا نامر ان قاوہ جلی پر یہ وہی حدیث جو بدل خلق میں بدل وحی میں آ چکی چلی قاوہ حدثنی عبداللہ بن محمد ان قاوہ قتل ان قرصہ قال اکرنا مامر ان زہری قال اکرنا مبید اللہ ان عبداللہ بن عبداللہ قال ان قصدن ابراہیم بن قاوہ قصدن ابو سفیان ان لنکی ایلا بیا قال ان طلب سفی المدد اللہ کانا بین و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فبین آنا بشامی بجیہ جی ابھی کتاب میں مند نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ رکھ لا کالا و کانا دیت القلبی دیت القلبی دیت القلبی جا ابھی قد اقوئی راجلی مصرا قد اقوئی مصرا الہ رکھ لا فقال قالا فقالا یہ رکھ لا قالا ہاونا احد من قومی حاضر رجلی. یعنی آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے بدل الوحی کی حدیث الذي يظن ان النبي قال نعم قال قد وعد بس اسے پڑھ دیجئے پورا کر حدیث کو. قال قد وعد في نفر من قريش چلیے فدخلنا وبه قال وقال فدخلنا على هجر فاجلسنا بين يديه فقال ايكم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه رجل فقال ابو سفيان فقلت انا فاجلستوني بين يديه واجلست اصحابي قلبي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم انه نبي فان كذبني فكذبه قال ابو سفيان فاجلس لولا ان يسر علي الكذب. كيف نسبه شيخ الصالح في روايه كيف نسبه هو یہی لفظ حسب بول کر معمر نے مراد لیا ہے. حسب کہتے ہیں خاندانی مفاقت کو اور نسب کہتے ہیں اس سلسلے کو جس سے آدمی اپنے آبائے سابقین کی طرف متصل ہوتا ہے. اور یہ قاعدہ ہے نسب عالی کے لیے حسب لازم ہے. چلیے بہت موقع ہے جو اسکندریا کا لاٹ پادری تھا توحید مجلد کا قائل تھا اور کہتا تھا عیسیٰ ابن مخلوق ہیں اور اللہ کا وہ کلمہ جس سے آسمان زمین کو بنایا قسطنطین اول کے زمانے میں تھا جو قسطنطینیہ کا بانی ہے اور سب سے پہلے رومی بادشاہوں میں یہی نصرانی ہوا ہے. یہ ایوس کے مسلک پر تھا تسلیس کا قائل نہیں تھا. چلیے فأخرجنا قال فقلت لأصحابه إن خرجنا لقد أمر أمر بن أبي قبشة أنه لا يخافه ملك بني الأسود. سلمي ملك بني الأسود. ارے میں نے پڑھ دیا تھا مردود تو کہاں جہنم میں تھا خبیث کہیں کا پریشان کرتا ہے. بس وقت کتاب کے ابتدا میں یہ سب الفاظ آ چکے ہیں. چل بس انه سيدعو حتى ادخل الله علي الاسلام قال الزهري فدعا جنبر عظماء الرومي فجمعهم في دار له فقال يا معشر الرومي هل لكم في الفلاح والرشد اخر الارض وان يثبت لكم اخر الابد وان يثبت لكم ملككم قال فحاصوا حيث تحمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت فقال علي بهم فدعا بهم فقال اني انما اقتبلت شدتكم على دينكم فقد رايت منكم الذين احببت الذي احببت وسجدوا له فرضوا عنه فرضوا عنه فرضوا عنه فرضوا كاتي فرضوا عنه چل بس یہ حیا کہ ان کا قرآن میں رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ نہیں ہے. امام بخاری کا مقصد یہ بتانا ہے کہ آیت کے نزول پر صحابہ نے اس پر عمل کیا. چلی چلنا مردود بھی ہے جس پر میں نے وسائل تنبیہ دی تھی. انا اقرب الیہ سے مراد قربے تربیت ہے اور نہ نسل کے اعتبار سے وہ دونوں ذرات طریقے میں سچی ہو سایا نہ چلو چلیے مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے امر پر عمل کیا چلیے تین بار بد وقت نے پڑھا ابراہیم ابن ابراہیم اب یہ چوتھی بار ہوا مردود ابراہیم ابن المنذر نہیں پڑھ سکتا ہے تو سور کہیں کا چل بس قال حدثنا مسدد بن ابي نعيم عبد الله بن رضي الله تعالى عنه لهذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منهم امرا عظيم زنايا فقال لهم كيف تفعلون واقعه ذكره ابن حبان چلیے قال رحمه الله ونسبه فقال لا تجدون في مبالغه يعني قصير الدرس عالم چلیے قال يا ذو السلام ان كفوا على ايات على ايات النبي فضل فتحك يا ترون ما دون يديه وما وراء ولا يتروا ايات النبي فنزاير انا ايات النبي فقال ما هذه فلما راوا ذلك قالوا هي ايات النبي فامر بها فرجما به ما فرجما چلیے قريب من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرايت صاحبها يجني عليها يقيها پڑتا تھا چلیے يقيها الحجاره قال اسماعيل بن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بابا قولي كنتم خير امتي خود تم خیر امت اخرجت الناس یہ خطاب صحابہ کو ہے یا عام امت کو ہے اس میں اختلاف ہے ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ استیعاب میں تو مائل اس بات کی طرف کی صحابہ کو خطاب ہے اور صحابہ امت محمدیہ میں سب سے افضل ہے افضل ہے اور بعضوں نے کہا ہے یہ ساری امت کو عام ہے یہی فرا کی راج تبری نے اسی کو راجح قرار دیا ہے صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ یہ امت محمد یا تمام امم میں سب سے زیادہ افضل امت ہے جو مخلوق کے لیے ظاہر کی گئی اور افضلیت یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جنت داخل کرتے ہیں چلیے وہی قال حدثنا محمد بن یوسف عن سفیان عن میسرۃ عن ابی حاتم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قلتم خیر امت اخرجت للناس قال خیر الناس للناس یاد نبی فی الصلاۃ یہ امت خیر الناس للناس ہے اور اس کی خیریت کی وجہ کیا ہے یاتون بهم فی الصلاۃ فی اعناقهم حتی یدخلوا فی الاسلام گردنوں میں زنجیر ڈال کے لاتے ہیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر جنت میں جاتے ہیں چلیے اور چلنا یار تو بہت ہی بے حیا طبیعت کا انسان ہے چل بس ابھی بار حدثنا علی بن عبد اللہ بار حدثنا سفیان قال قال امر سمعت اجاد رب عبد اللہ ناقص دماغ رکھتے ہو کہ سمجھ میں کچھ آتا واتا نہیں چل بس یہاں آیت کا شان نزول بیان کرنا مقصود ہے چل قال قال امر سمعت جابر بن عبد الله يقول فينا نزلت اذ همت طائفه منكم ان تفشل وقع وليها قال نحن طائفه بن حارثه وبن سلمه وما نحن وقال سفيان بن ابن ابي يسرني انها لم تنزل لقول الله وقع وليها وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولي ليس لك من الامر شيء ليس لك من الامر شيء آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے اس آیت کا شان نزول بیان کرنا اس کے شان نزول میں اختلاف ہے روایت کتاب المغازی میں آ چکا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ نے فرمایا تھا فیفلی قوم شدو اجنبی اور روایت الباب میں ہے کہ آپ نے جب ریل و زکوان کے حق میں بدعا کی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جب آپ نے کچھ لوگوں کے معین لوگوں کے حق میں بدعا کی اس وقت آیت نازل ہوئی ہے دونوں میں کوئی تعارف نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں یہ قصے پیش آنے کے بعد آیت اتری ہے بعض روایات میں ایک ریل و زکوان کے بارے میں اتری ہے لیکن تہاوی حاضمی وغیرہ کہتے ہیں وہ تو زہری کا قول ہے مگر زہری بے تک نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے ظاہر یہ ہے کہ سارے اسباب پیشانی کے بعد آئے تو تری ہے. کب تک زندہ رہے گا؟ کہہ دے آپ کے پاس تو آج کی آواز بھی نہیں اچھی لگتی، یہ بھی نہیں اچھا لگتا، اس کا پڑھنا اس سے بہتر تو دیو صاحب کا پڑھنا ہے کہ دیو صاحب کیا بیٹھے دیو البستی بہت ماہر ہے بچے سنسکرت کا، بہت اس کو الفاظ مانا، اس سے پوچھ لیا کرو، واقعی بات ہے میں تو پوچھتا ہوں تو یہ کبھی آتا ہے، بہت اس کو معلومات پکا ہے پکا دیو ہے دیو یہ جو کلمات ہیں سناش اس میں دونوں چل جاتا ہے، کبھی الف ہی کو رکھتے ہیں جل کی حالت میں چلی یہ آیت مصنف مغازی میں ترجمہ بنا چکے ہیں، یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ اور نازل ہوئی ہے، پڑھیے بتانا مقصود ہے کہ ام اور نعاس جنگ عہد میں نازل ہوئے تھے، چلیے یہ آیت بھی مغازی میں ترجمہ بنا کر آ چکی ہے کیونکہ اس کا غزوہ ہمراء یوسف سے تعلق ہے، یہ مصنف نے تصحیح کی، مناسبت سے ذکر فرمایا اور ہمراء الاسد کے قصے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور حقیق آیت کے بعد الفاظ کی تفسیر کی اور بتایا کہ قرح سے مراد قرحا نہیں جراح زخم ہے، اور استجارو اجارو کے معنی میں ہے، جیسے استجیو یجیو کے معنی میں، بخاری میں بات ابو عبیدہ کی قرآن میں کہی ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں استجارو اجارو سے ابلغ ہے کیونکہ سین کا بیان طلب کے لیے آتا ہے تو گویا ان مجیبین نے اپنے نفسوں سے ایک مخاطب کو مجرد کر کے اس سے اجابت کا مطالبہ کیا، تو یہ اجابت بعدل اجابت ہو گئی، اجابو صرف اجابت کا مفید ہے اور استجاب تکرار اجابت پر دلالت کرتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ شورہ کی آیت اور سورہ نساء کی آیت میں مصدر کے اتحاد کی وجہ سے ذکر فرمایا اور یہ بتانے کے لیے کہ استجابت کے معنی اجابت ہے، سورہ نساء میں استجابو آیا، اجابو کے معنی میں سورہ شورہ میں استجیبو آیا، یہ دیو کے معنی میں امام بخاری اس آیت کا وقت نزول بیان کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ نے حسب اللہ نعم الوکیل کب کہا تھا، اس وقت کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب اللہ نعم الوکیل، صحابہ نے بھی آپ کی اتباع نہیں کیا، اور یہ بتایا ہے یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہے اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. اور یہ جو مشہور ہے کہ جبریل نے آ کر ابراہیم سے کہا سل, انہوں نے کہا ہستی میں سوالی بحالی. شیخ الاسلام کی تہمیہ کہتے ہیں لے صدر اسناد معروف وہ باطل. وبه قال حدثنا احمد بن يونس وقال حدثنا ابو بكر بن ابي حصين عن ابي الزهراء بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله وجمع البشير قال ها ابراهيم حين اوتي بالنار وقال ها محمد صلى الله عليه وسلم. بڑا ہے چھوٹا ہے. وقال ها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال. ایک گجراتی صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ بڑے قاف سے ہے یا چھوٹے قاف سے ہے. میں نے کہا زندہ باد عجیب الدہر تلن لا شک فیہ. بے حد نہیں تھا سمجھدار کتاب بھی سمجھتی تھی لیکن بہرحال ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی بات پیش آ جاتی ہے. وہ لوگ بھی نارم صاحب نے فرمایا 16 گنا, میں نے کہا 20. اور حضرت بھی خوب میں بھی ہیں سب ماشاء اللہ کیا کہیں. چلیے قرآن کیا ہے. چلو یہاں تو جو لکھا ہے چلیے. صحیح خون امام بخاری نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر تطویق کی تفسیر کی اور یہ بتایا کہ مال ازدہ کی شکل میں بنا دیا جائے گا اور مال والے کی گردن میں وہ لپٹ جائے گا. چلیے. ایک خاص قسم کا زیور ہوتا ہے جو گلے میں لٹکا ہوتا ہے, بہت وزندار ہوتا ہے. میری یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے عورتوں کیسے اتنا بڑا یہ مصیبت لٹکاتی ہیں. جن کو زیور سے بڑی خوشی ہوتی ہے کئی کلو گلے میں لٹکا لیتی ہیں. صحیح. بہت عجیب قوم ہے, ہار بھی لٹکا ہوا ہے, توک بھی لٹکی ہوئی ہے, ہنسی بھی لٹکی ہوئی ہے. ہماری یہاں کی عورتیں سونے کی ہنسی چاہیے, چاندی کا توک چاہیے, ہار موتی کا چاہیے, سب گلے میں لٹکائے رہتی ہیں, ہٹتی نہیں. میں تو اگر میرے گھر میں بیوی ہوتی اس کو سمجھاتا کیا فائدہ, اس طرح تم بکری لگتی کہ بکری کے گلے میں یہ سب لٹکایا جاتا ہے, چھوڑو اس کو ہٹاؤ کہ کیا کریں. تو ہم کو دے دو اور کیا کرو گی کہ تم کو ہی چاہیے اس سب, ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے. تم ایک لڑی کا ہار پہن لو بس, بہت سارا نہ ہو. چلیے. عورتیں اس چیز کے بارے میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں, زیور ان کو بہت چاہیے. مدینے میں کہہ رہا تھا کوئی عربی تھا, بس ان کو سونا بہت پسند ہے عورتیں, دیکھ لیتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں کیا سیکھو کیا بات ہے. انگلش بول رہا ہے کیا آ رہی ہے آپ کو بارش پہنچ رہی ہے, یہ الگ خبتی ہے. ابھی گرد غبار آ رہا ہے بند کر دو, اس سیدھے ہدایت دے رہا ہے. لکھنؤ سے آیا ہوا ہے, لکھنؤ والے اس کو دیکھ کے شرماتے ہیں. چلیے. بچے ایک حبشی تھے سوڈان کا, بہت نازک تھے, ہر آدمی پہ والا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جس کے جیسا بنا چلیے. نرسان اقرا، جس کے سر کی کھال ہٹ گئی ہو زہر کی کثرت سے. ہمارے گاؤں کے پاس ایک تالاب ہے، کہتے ہیں وہاں ایک سانپ ہے اتنا موٹا، اس کی کھال پھٹی ہوئی ہے، اس کی مکھیاں سب لپٹتی ہیں، اسے تم سمجھتے نہیں کیا کہتے ہیں زہر کی وجہ سے، لیکن کبھی کوئی اس میں واردات نہیں، آج تک کسی انسان کو بچے کو نہیں ملا، دیکھا ویسے لوگوں نے عام طور سے شام کو یا صبح کو ہوا کوہری کرنے کے لیے باہر کی طرف آ جاتا ہے اور سانس ایسے لیتا ہے جیسے عادل، کہ عادل کا مطلب بھینسا، جیناتھ گیا ابھی زندہ ہے بیٹا، کہتا تھا بھینسے کے سانس لینے کی آواز آ رہی، میں نے کہا یہاں کہاں بھینسا آیا، جو مڑ کے دیکھا تو پیچھے ہی سانس لے رہا ہے، یہ بھگا، اگر بچے اس کو نگلنا ہوتا وہیں نکل جاتا، تو بہت بڑا زہر ہے. میرا شبہ یہ ہے کہ وہ ازدہا نہیں ہے، جن ہے سانپ کی شکل میں ظاہر، لیکن ہم بچے تو وہاں ہر وقت گھومتے رہتے تھے، ہمارے گاؤں کے برابر میں ہر وقت گھومتے رہتے تھے، بچہ کمپنی کو تو اوپر نیچے چڑھنے کے لیے بڑا شوق ہے، گھیٹے کے کود رہے ہیں بلا وجہ، سمجھ میں آیا نہیں، بس اللہ فارغ کر کوئی کا ایک طرف کا حصہ لیں سے مچھلی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت شریفہ کو ترجمہ کر کر یہ بتا دیا کہ جو کچھ اللہ نے خبر دی تھی وہ واقع ہوا، اور ابن ابی منافق نے عیسا کی کلمات آپ کو سنائے. چلیے اور آیت میں جس کی طرح میں حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اور وہ ہے صبر کرنا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فإن ذلك من عزم الأمور. فذكر بني في قطيفة في چھوٹی سی چادر چلی طرف میں کتاب اسکول میں اشارہ کیا ہے. سلولی نہیں بھائی سلول، چلیے سلولہ نہیں، چلیے تعلیم تعلیم ہے غیر منصرف، چلو مسلم آئے ذرا اسلام، چلیے مسلم ابئی عبداللہ ابن رواحہ مجلس میں تھا جو کل گزارہ ہے اب وہ ابئی نے ناپ ڈھانک لی اللہ تو سب کے روا لینا، ہمارے اوپر گرد غبار نہ اڑاؤ. چلیے عبداللہ ابن رواحہ نے کہا رسول اللہ ہمارے مجالس میں تشریف لائے، ہم پسند کریں، قدر امتیاز تھا کہ حضور کی آواز میں تو احساس تھا، آپ خطبہ دے رہے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ الناس کی رسول، یہ سوق الغنم میں تھے، مسجد نبوی سے بہت فاصلے پر ہے، ایسے سمجھو کہ جیسے بہادران کی مسجد ہے اس سے زیادہ، آپ کی موجودانہ آواز انہوں نے وہاں سنی فوراً بیٹھ گئے، یہ تھا صحابہ کا انقلاب. ایک مرتبہ حضور منبر پر تشریف فرماتے، ابھی ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے دروازے پر تھے، آپ نے فرمایا اجلسوا، ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے، فرمایا تقدم یا عبد اللہ آ گیا ہوں. صحابہ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے ان کا احترام اور امتیاز. چلیے متصاوروں نے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جانے چلیے، بحیرہ کا لفظ قریہ اور بلد پر بولا جاتا ہے، یہاں دین کیا مراد ہے. حموی نے نقل کیا کہ بحیرہ اسماء مدینہ سے ہے، علماء نے لکھا ہے عرب کے ہاں بحیرہ ہر وہ بستی کہلاتی جس میں ماء ناقع ہو یا اس کے اندر یا اس کے پاس دریا جاری. چلیے کتاب پہنائیں اور اس پر شاہانہ پٹی باندھیں بگڑی باندھیں. چلیے اس وجہ سے حسد کرنے لگا. چلیے حسد نے اس کے ساتھ وہ کیا جو آپ نے دیکھا. چلے سنادی تم پر سندید سندید سردار. یعنی اسلام پر توجہ ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اس کے غلبہ کی صورتیں پیدا ہو گئی. چلیے فاسلم اے ذر الاسلام. چلیے یہ بتانا مقصود ہے کہ فرق بما اتو اور حمد بما لم يفعلوا سے کیا مراد. مصنف نے دو حدیثوں کی فرمائی، پہلی حدیث میں تو یہ ہے کہ آیت منافقین کے متعلق اتری، اور دوسری حدیث میں یہود اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی. اگر منافقین مراد ہوں تو ما اتو سے مراد غزوے سے تخلف، اور ما لم يفعلوا سے مراد غلبہ مسلمین کی خواہش، اور اگر یہود مراد ہے تو ما اتو سے مراد ایسی باتوں کا بتانا ہے جو حضور کی آیات نہیں تھی، اور ما لم يفعلوا سے مراد آیات کا اظہار، یعنی کتمان پر یہ خوش ہوتے ہیں اور غلط آیات کے اظہار پر حمد کے طالب ہے. دونوں میں تنافی نہیں, آیت اپنی عموم کی وجہ سے دونوں کو شامل کریں. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن اسلم عن عدي بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو وتخلفوا عنه وقبلوا بما بعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر اليه وحلفوا واحبوا ان يؤمنوا بما لم يفعلوا فنزلت هذا السبب الذين يكرهون الايه. یہ حدیث بخاری سعید بن مریم سے تقریر کی اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حسن حلوانی اور محمد بن سہل تمیمی سے اور یہ دونوں ابن ابی مریم سے روایت کرتے ہیں. تو بخاری اس حدیث میں مسلم سے ایک درجہ اوپر ہیں اور نچے استاد ہیں, اور اس طرح کی 40 سے زیادہ احادیث ہیں اس میں بخاری مسلم سے اوپر. اب بھی دربان چلیے یعنی اگر کی ہوئی بات پر خوش ہونا اور نہ کی ہوئی بات پر ہم بتا دیں بننا سبب عذاب, تو یہ بات تو ہر ایک میں پائی جاتی ہے. سمواد لگ ہوں گے چلیے, یعنی آج تمہارے متعلق نہیں چلیے. ہم سے یعنی اپنی آیات کے متعلق سوال کیا کہ تورات میں یہ کیا کیا آ رہا ہے. چلیے, تو انہوں نے اطمینان کیا اور کچھ اور خبر دے دی اور اس پر حمد کے طالب بنے اور اپنے کتمان پر خوش ہوئے. چلیے, انہوں نے عباس نے جو دعویٰ کیا اس کو مدلل کیا, پیچھے سے آیات پڑھی جس میں اہل کتاب کا ذکر تھا, اس سے معلوم ہو گیا کہ سے آتے آیات اہل کتاب کے متعلق. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چار آیتوں ترجمہ بنائی اور ہر ایک کے پر ابن عباس کی حدیث النبی کا ذکر کی اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ آیتیں ایک ساتھ اتری, یا یہ اس لیے کیا کہ حضور نے ساری آیتیں ایک ساتھ پڑھی تھی. اس کے علاوہ 6 آیتوں پر نہ ترجمہ بنایا نہ اس کے تحت کوئی حدیث لائے. ظن غالب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصنف کے پاس ابن عباس کی حدیث اور جدید اسانید سے نہیں تھی اور تکرار کو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. پڑھتے آواز بھی نہیں, میں خود دیر سے آیا 5 منٹ, اب بھی آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں رہتے. بالکل ایسے آپ ایسے آ کے بیٹھ گئے دکھانے کے لیے, خود آپ کی غلطی پکڑی گئی تھی. پرانا مشکل ہے. چلیے, سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت سمت س عليه ثم أغرى وإذن أدلاء لكم مؤمنين في حديث لكم من الله يزر الله وإذن وقال بعض قولي لبنا إنكم أنتم تدخلنا فقد أخذيك وما يصار من الإنساء وبه قال حدثنا عن يكرب الله قال حدثنا مع مفيدة قال حدثنا علي بن عبد الله تهريب ابن عبد الله في حديث آئين هم الفرق يجب کہ پہلے ان کے استاد ابن مہدی ہیں اور یہ ہمارے ابن عیسیٰ ہیں اور یہ دونوں معمار سے روایت کرتے ہیں چلی ابو محمد اسیری کے رشتے میں یہاں بیگن یمنا کے بغیر بیگن یمنا واقع ہوا یہ وہم ہے سواب بیگن یمنا جیسا تمام روایات چلی سمت تجا اسی روایت میں سفیان سوری نے سلمت ابن قریظ ان قریظ اس کے آگے اضافہ کیا فنام اتفا نفر وکان اذا ناما نفخ اخرجہ البخاری و مسلم علامہ قسطلانی تو اس کردار نہیں رہا انہوں نے یہ زیادتی صرف مسلم کی طرف منسوخ کر دی چلیے تنبیہ کے لیے کان مرونا جائز ہے جو بھی حدیث شریف پر نظر ڈالے گا اس کو یہ بات ملے گی معلم کو تعلیم کے وقت طالب علم کو ادب دینا تنبیہ کرنا کان مروڑنا مارنا پیٹنا زجر سرگنش کرنا سب جائز ہے لوگوں کو اصل میں علم کم ہے یا استحضار ہے اس لیے بس انکار کرتے ہیں جیسے سنا گیا گجرات میں ایک استاد نے کہا جو طلبہ کو مارتا ہے وہ بھگتتا ہے کسی نے میرا نام لے دیا کہ وہ تو کہتے ہیں مارنا چاہیے خیر وہ چپ ہو گئے میں تو بھائی بھی دلیل مسلسل جانتا ہوں کہ مارنا پیٹنا عہد صحابہ سے چل رہا ہے اور محدثین مارتے تھے ائمہ مارتے تھے پھر کیا چیز بات یہ ہے باپ لوگوں میں کبر ہے کبر اسی لیے آپ کو خوش نہیں ہے ہمارے زمانے میں طلبہ مار پیٹ سے خوش ہوتے مولانا ادھر پیٹتے تھے ہمارے ساتھی کو اور ادھر وہ فارغ ہوتے دوڑتے تھے مولانا کے کھانے پینے سے نام نہیں ہے اسی لیے ان کو کتابیں بہت کیا سمجھ میں آ گئی ورنہ ذہن بہت تیز نہیں تھا غبی کے قریب دنیا میں تو بہت تیز ذہن تھا علم کا ذہن تیز نہیں تھا مگر مولانا کی خدمت کی مار پیٹ سے ہی کچھ ذہن کھلا چلیے ابھی ٹل ہے عادل یہ سوچتا ہے میں سب کچھ ہو جاؤں ہر وہ دن سوچتا رہتا میں یہ ہو جاؤں میں وہ ہو جاؤں جب آزاد نہیں تو پھر ہوگا کیسے ارے بھائی دیکھ لکڑی جو ہوتی ہے ٹیڑھی میڑھی نہیں ہوتی جب تک اس پہ رنگا نہیں چلے گا وہ کیسے چکنی ہوگی صاف ستھری کیسے ہوگی طالبین کا رنگا استاد کا ڈنڈا اور رنگا اور ڈنڈا جس پہ ڈنڈے پڑتے ہیں وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے چلیے اور کبھی ماں باپ کو ٹوکنا نہیں چاہیے استاد کی ماں کو ورنہ کہیں میں کمی یہ بھٹا بیٹھ جاتا ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے جہاں کسی استاد نے اپنے سامنے ٹوک دیا اپنے ماں تحت استاد کو اولاد کی وجہ سے اولاد کا بھٹا بیٹھ گیا وہ آگے چلتا ہے لیکن تحقیر کے انداز میں تنبیہ کے لیے بتانے کے لیے انصاف کے تعصب ہونا چاہیے کہ اسی عادل کو کیوں آپ کہے جا رہے ہیں عادل عدل سے ہے، اس لیے میں عدل انصاف کے ساتھ اس کو سلواتیں سنا کر رہتی ہوں۔ دیکھو سر نی تک لیے کم وقت سر اٹھاتے ہی نہیں، ارے اٹھانا سر کم وقت۔ چلیے آپ پاگل تو مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، اور ہمارے استاد رحمتہ اللہ علیہ کے جو پڑھتے تھے سب کا ذہن نہیں ہوتا تھا کہ استاد کا حق ہے مارنے کا اور مارنا نتیجے پر کرتے۔ پہلے بنگالیوں میں بہت ذوق بہت ادب، لیکن اب سب سے خبیث قوم بنگالی ہو گئے، پتہ نہیں کیسے کہاں سے بدل گئے۔ نہیں نہیں بہت ادب تھا، ایک بنگالی لڑکا بھی آیا تو 36 سال پہلے فارغ ہوا، بہت میں اس کو پیٹتا تھا، نیا نیا میں مدرس تھا، اب جب بتا دیتا اور دوسرے دن سبق سنتا چھوٹی کتاب وہ نہ بتاتے تو غصہ بہت آتا، بس چٹ چٹا یہ چٹ چٹو چٹ چٹ بن بس رسید کرتا رہتا۔ لیکن اس کی خوبی یہ تھی، ایک بچی سر جھکائے رہتا، روتا رہتا، ہٹتا نہیں تھا، وہیں تو وہیں رہتا تھا اور اس کی پیٹھ پہ تھپڑ پڑتا جاتا تھا۔ ابھی آیا تھا میں تو یاد دلاتا رہتا ہوں، ہنستا ہنستا بہت سے لوگ جانتے ہیں، مولوی جسیم الدین بھی وہ آئے تھے ٹھاکر چک کے، میں نے ایک دن راج جسیم الدین سنا تو گانا بھی ہو گیا، ہنسنے لگا، کہنے لگا نواسی کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے کہا کم وقت بنگالی ہے کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے سند مسلسل چلتی ہے۔ چلیے شادی شادی کے اثرات تکلف نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ کر سکتے ہیں، اور یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، وہ چاہیے، اس لیے شادی مؤخر ہو جاتی ہے۔ چلو پہلے گجرات میں بھی بہت صاف صادق شادی دیکھی تھی، اگر شیخ کے یہاں 150 روپے آئے کہ حضرت کی میری بیوی کے مہر کے روپے ہیں، اس نے دیے ہیں اور اس کے دو نسخے خریدوا کر ایک مزاج لوں میں ایک دار لوں میں داخل کر دیا، میں حضرت مولی نے صرف کر دیا۔ اس وقت آسان تھا 40